زما د سوي زړه درمان راولا خدای زما باندې جانان راولا زما د سوي زړه درمان راولا خدای زما باندې جانان راولا زما د سترګو سترګو کېږي مودا زما د سترګو سترګو کېږي مودام زما د سترګو سترګو کېږي مودام زما د سترګو سترګو کېږي مودام ډېر می یادېږي په ما ګران راوالا خدای زما باندې جانان راوالا خدای زما زما د سوي زړه درمان راوالا خدای زما باندې جانان راوالا تل چی زما د زړه پکور کی اوسي تل چی زما د زړه پکور کی اوسي تل چی زما د زړه پکور کی اوسي تل چی زما د زړه پکور کی اوسي هغه آشنا مې د زندان راوالا خدای زما باندې جانان راوالا زما د سوي زړه درمان راوالا خدای زما باندې جانان راوالا بيد هغه ژوندون نه تیرګي بيد هغه ژوندون نه تیرګي بيد هغه ژوندون نه تیرګي زما زړګی دې زما ځان راوالا خدای زما باندې جانان راوالا خدای زما باندې جانان راوالا زما د سوي زړه درمان راوالا خدای زما باندې جانان راوالا تلل مسوځي دې د هلو پلل مسوځي نه د هلو غټي پلل مسوځي نه د هلو غټي پلل مسوځي نه د هلو غټي د رحمتونو پر باران راوالا خدای زما باندې جانان راوالا زما د سوي زړه درمان راوالا خدای زما باندې جانان راوالا خدای زما د سوي جانان راوالا زمون محفل برخایست ښکاری دی زمون محفل برخایست ښکاری دی زمون محفل برخایست ښکاری دی زمون محفل برخایست ښکاری دی هغه ښایستا ګلدای حال راوالا خدای زما باندې جانان راوالا خدای زما باندې جانان راوالا زما د سوي زړه درمان راوالا خدای زما باندې جانان راوالا پستړې ژوند کې مې قرار نشته دی پستړې ژوند کې مې قرار نشته دی پستړې ژوند کې مې قرار نشته دی پستړې ژوند کې مې قرار نشته دی زما ارزو زما ارمان راوالا خدای زما باندې جانان راوالا زما ارزو زما زما ارمان راولا خدایا زما باندې جانان راولا خدایا زما باندې جانان راولا ترڅو غمونو کې بش پی تیروم ترڅو غمونو کې بش پی تیروم ترڅو غمونو کې بش پی تیروم ترڅو غمونو کې بش پی تیروم د خوشحالی په ما دوران راولا خدای زما باندې جانان راولا د خوشحالی په ما دوران راولا خدای زما باندې جانان راولا زما د سوي زړه درمان راولا خدای زما باندې جانان راولا دغه دعا درنه هاشم غړما دغه دعا درنه هاشم غړما دغه دعا درنه هاشم غړما دغه دعا درنه هاشم غړما رب قبول کړه عرفان راولا خدای زما باندې جانان راولا خدای زما باندې جانان راولا زما د سوي زړه دربان راولا خدای زما باندې جانان راولا خدای زما باندې جانان راولا زما د سوي زړه دربان راولا خدای زما باندې جانان راولا.